سورۃ العصر دا مکی سورۃ ته پس د سورۃ انشراح او مکی د عادیات نه نازل شوه دی. نزول کی دیار لسم دی، ترتیب یو سل دریم دی او درې ایتونه دی سورۃ کی دی. مکی زورنا او په محبت د دنیا نو ترغیب ورکی او اصول تا چې انسان د تاوان نه بچ کی. صورت کی بیان دے او ترغیب دے سلور خبرو تا چې دا انسان د تاوان نه بچ کی. دا صورت مختصر دے او ډیر جامع صورت دے. د دې صورت په باره کې امام شافعی سے فرمایلو که خلق دې صورت کی سوچ وکړل اندام کافی کیږي. او اصحاب د نبی علیہ الصلات والسلام چې کله وسوک دیو بس میلاو شو نو د یو بل نه منه جدا کی تر سوچ دا صورت بدی ویلې نو یو بل ته نه جدا کیدل. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر قسم دې په زمانہ یا په وخت مازیګر او قسم د الله د گواہی د پاره من دا گواہی ان الانسان هر انسان هر پردا پراد د انسان نه ان الانسان بشک هر انسان نفی خسر بتاوان کرے الا الذين مگر آگسان امنو چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کوي نیک وتواصو او وصیت کوي او بل ته به حق پاکا وتواصو او وصیت کوي او بل ته به صبر په صبر. دا سلور اصول شو چې راچا کراله تاوان نه وته او چې دا به کې نه نو تاوان کړي. یو ایمان، دویم عمل صالحه، او دریم د حق مسله بیانول، سلورم دی کې تکلیف راځي نو پاغی با تصبر که یو بلتوام دی تاکید ندین یا مراد زمانه دا دی زمانه تاریخ تو گورا اب تا توی چی دا سلور خبری چا کی نوی تاوانه کرده چول تاریخ گورا یاد مازیگر دا وقت چی قیمتی دی او اثر نچول تاموی نچول دا خبری امدار دمازیگر دمازه احتمام تیم معلوم شو. عمل صالح هغه عمل ته وي چې شریعت موافقی په طریقه د پیغمبر علی السلام دی. په دې ممتاز شوبدي کې اصول د نجات او د کامیابی ذکر دی.